سورة المدثر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. اللہ بازارِ مہربان جے نالے سان شروع اے کپڑے وہن وارا کھڑو تھی پو ڈیجار ایں پہنجے پالنہار جی ودائی بیان کر ایں پہنجا کپڑا پاک رکھ ایں پلیتی کھاں پرے رہ ایں اہڑو احسان نہ کر جو زیادہ عوض گھری ایں پہنجے پالنہار جے حکم لائے صبر اختیار کر پوئے جڈیں سور میں پھوکبو تڈیں ان ڈیہ اوکھو وقت تھیندو کافرن تے اڑ سکھو وقت ہوندو مکھے ایں جے کے اکیلو پیدا کیم تیں کے چھڈے دی ایں ان کے گھنو مال دنم ایں مجلسن میں حاضر تھین وارا پٹب دنم ایں ان کے پوری طرح ودھائم غریب لالچ رکھندو آہے تے کھیس ودھیک دیاں ایں ناہے بے شک وہ اساں جی آیتن سان جھگڑو کندڑ آہے جلد ان کے وڈی سختی سان تکلیف دیندس بے شک ان دل میں سوچ کئی ایں ٹھہراو کیو پوئے لانت ہوجے شال کیں ٹھہراو کیائیں غریب لانت ہوجے شال کیں ٹھہراو کیائیں وری غور کرے ڈٹھائیں وری منہ میں شور ودھائیں ایں گھنڈ پاتائیں وری پٹھیرو تھیو ایں وڈائی کیائیں پوئے چیائیں تہی قرآن رگو جادو آہے جو جادو گرن کا ہلو اچے تھو ہی قرآن رگو مانو جو کلام آہے سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليست ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر جلد ان کے دوزخ میں وجندس ائی تو کے کہڑی شے جان آیو تے دوزخ چھا ہی اوہو نکی کچھ گوشت رہا اے تھو ائی نکی ہڈا چھڑے تھو مانن کے ساڑے کارو کندڑا ہے ان تے اون وی جنا دربان ہیں ائی دوزخ جا دربان رگو ملائک کیا تھوں ائی سندن گانے تو رگو کافرن لائے پرکھ کیا تھوں تے کتاب وارا یقین کن ऐं ईमान वारा पंहिंजे ईमान में वधनि ऐं किताब वारा ऐं मोमिन शक में न पवनि ऐं त जिन जे दिलनि में मुनाफ़िकी जी बीमारी आहे से ऐं काफ़िर चवनि त हिन मिसाल ॾियण में अल्लाह जो छा मतिलबु आहे अहिड़ीअ तरह अल्लाह जंहिंखे घुरे तंहिंखे भुलाईंदो आहे ऐं जंहिंखे घुरे तंहिंखे हिदायत कंदो आहे ऐं तुंहिंजे पालणहार जा लश्कर उन खां सवाइ ॿियो को न ॼाणंदो आहे ऐं हीअ दोज़ख सभ कंहिं माण्हूअ लाइ रुगी नसीहत आहे सच चवां थो चंड जो कसम आहे ऐं राति जो बि जॾहिं पुठ फेरे ऐं सुबुह जो कसम आहे जॾहिं रोशन थिए त बेशक दोज़ख हिकु वॾियुनि शयुनि मां आहे सभु कंहिं माण्हूअ खे डेॼारींदड़ आहे अव्हां मां उन लाइ जेको घुरे त बेहिश्त लाइ अॻे वधे या दोज़ख में पुठिते रहे कुल नफ़्स बिमा कसबत रहीन इल्ला اصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين سب کو جی پہنجے کئی میں گہ پیل آہی پر سجے پاسے وارا چھٹل آہیں बेहिश्त जे बाग़नि में हूंदा गॾिजी पुछंदा ॾुहारियुनि खां त अव्हां खे दोज़ख में कहिड़ी ॻाल्हि विधो चवंदा त न की नमाज़ियुनि मां हुआसूं ऐं न की मिसकीन खे खाराईंदा हुआसूं ऐं बकवासनि सां गॾु बकवास कंदा हुआसूं بدلے جے ڈیئں کے کوڑ بھائندا ہواسوں تا جو اساں کے موت پہتو پوئے کھین پارت کندڑن جی پارت نفو نہ ڈیندی. فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. پونن کے چھاتھیو آہے جو نصیحت کا منہ موڑیندڑ تھیا ہن جن تو اوہے ٹہندڑ گدہ آہن جے شیہ کھا بھگا ہوجن بلکہ منجاون ہر ایک مرس گھرندو آہے تا کھیس آسمان ماں کھلل کتاب ڈجن ایہ نہ ہے بلکہ آخرت کھا نتھا ڈجن سچ آہے تا بے شک قرآن ہک نصیحت آہے پوئے جے کو گھرے سو ان کے پڑھے اے اللہ جے گھر کھا سوائے ان کے یاد کرے نہ سکندا ہن اللہ وہ آہے جے کھا ڈجن گھرجے اے وہ بخشش جو مالک آہے.